بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طسم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طسم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين، اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين، کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں۔ ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فرعون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمين فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے۔ يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجل واخاه وبعث في المدائن حاشرين انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے۔ یأتوك بكل سحار عليم کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلاح بھی عطا ہوگا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ فألقي السحرة ساجدين تب جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمين اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے۔ رب موسى وهارون جو موسى اور ہارون کا مالک ہے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے. ان هؤلاء لشرذمة قليلون. اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے. وإنهم لنا لغائظون. اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وإنا لجميع حاذرون. اور ہم سب باساز و سامان ہیں. فأخرجناهم من جنات وعيون. تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا. وكنوز ومقام كريم. اور خزانوں اور نفیس مکانات سے. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا. فأتبعوهم مشرقين. تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. قال كلا ان معي ربي سيهدين. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے. وأزلفنا ثم الآخرين. اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا. ثم أغرقنا الآخرين. پھر دوسروں کو ڈبو دیا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں. أو ينفعونكم أو يضرون یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو. انتم وآباؤكم الأقدمون تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی. فإنهم عدو لی إلا رب العالمين وہ میرے دشمن ہیں مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے. الذي خلقني فهو يهدين جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِین اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر. وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو. یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. الا من اتى الله بقلب سلیم ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں. مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا. فما لنا من شافعین تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے. ولا صدیق حمیم اور نہ گرم جوش دوست. فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں. ان يَخَافُونَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں. انی لکم رسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے. فاتقوا اللہ واطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروں تو رذیل لوگ ہوئے ہیں. قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے, کاش تم سمجھو. وما انا بطارد المؤمنین اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. قال رب ان قومی کذبون نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقين پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا. ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. کذبت عاد للمرسلین آج نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا, میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے. وإذا بطشتم جبارين اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو. فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو أمدكم بأنعام وبنين اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی وجنات وعیون اور باغوں اور چشموں سے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے ان هذا الا خلق الاولین یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں وما نحن بمعذبین اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا فکذبوه فأهلکناهم ان فی ذلك لآیة وما كان اکثرهم مؤمنین تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے اتترکون فی ما ہاہنا آمنین کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے فی جنات وعیون یعنی باغ اور چشمے وزروع ونخل طلعها ہضیب اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قالوا انما انت من المسحرین وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقین تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا فعقروها فأصبحوا نادمين تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی پھر نادم ہوئے فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو. قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے. قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی. ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین اور ان پر مہ برسایا سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. کذب اصحاب الایکت المرسلین اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں. انی لکم رسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرين. وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے. فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو. بلسان عربی مبین. اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں. أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ. بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے. ذکرا وما کنا ظالمین, تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین, اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے. وما ينبغی لهم وما يستطيعون, یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون, وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتكون من المعذبین, تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ, اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. تنزل على كل افاك اثيم, ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں. يلقون السمع واكثرهم كاذبون, جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون, اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا, اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں.